اب آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو چناؤ کیا تو اس چناؤ میں کیا کیا چیزیں تھیں، کس طرح سے اس کا اظہار ہوتا ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے پلٹ پلٹ کر آنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنا دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو مصلی پکڑ لو، یعنی اس کے پاس نماز پڑھا کرو. وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِيلَ أَن تَطْهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور جب ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرے گھر کو صاف کرو اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا، اور چنے ہوئے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اپنا گھر بنواتا ہے، یعنی اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت لے لی، اپنے گھر کی خدمت لے لی چنوانے کے بعد کہ تم اب میرا گھر بناؤ. اور کون سا گھر؟ جس کے ساتھ لوگوں کے دل جڑے ہوں گے، لوگوں کے دل دھڑکیں گے، تو یہی اس کے اندر پکار ہوگی کہ اللہ ہمیں ایک بار اس گھر کا دیدار کروا دے. اور جب دیدار ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کہیں گے اللہ ایک بار پھر بلا دے، اور پھر ہر بار یہی دعا کر کے آئیں گے کہ اللہ پھر بلانا. جو لوگ جا چکے وہ بھی تڑپتے ہیں اسی طرح جیسے وہ تڑپتے ہیں جو نہیں جا چکے، بلکہ جو ایک دفعہ جاتا ہے اس کا دل تو اور سے اور اس جگہ کے ساتھ جڑنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں کا کیا بدلہ دیا کہ اپنے دین کے لیے چن لیا. اور اللہ ایسے چنتا ہے، جب کھرا اور کھوٹا الگ ہو جاتا ہے، اندر کے کھوٹ نکل جاتے ہیں، ایمان صاف ہو جاتا ہے، علائشوں سے پاک ہو جاتا ہے انسان، پھر اللہ چنتا ہے کہ آؤ اب تم میرے کام کرو، اب تم میرے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہو. آزمائش کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے ایک مرکز بنا دیا. جب امام کوئی ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد مرکز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو ضرورت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام امام بنے، تو پھر اس کے بعد اب امام کے لیے ایک جگہ بھی ہونی چاہیے، تو لہٰذا ایک گھر بنتا ہے. یہاں البیت سے مراد بیت اللہ، خانہ کعبہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز قرار دیا اور امن کی جگہ دیا. اسی طرح سورت مائدہ کی آیت 97 میں اس گھر کی کچھ اور خوبیاں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں. جَعَلَ اللَّهُ الْقَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامِ وَالْحَجَّ وَالْقَلَائِدِ، اللہ تعالیٰ نے مقام محترم یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنا دیا. اور اسی طرح دوسرا اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے کہ وہاں رہنے والوں کی گزر بسر کا ذریعہ. تو کیا پتہ چلا کہ خانہ کعبہ کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک عالمی مرکز ملا، پوری دنیا کو جمع کرنے کا جوڑنے کا ایک فورم بنا، سب لوگ مختلف جگہوں سے آئیں گے اور وہاں آ کے ایک جیسے ہو جائیں گے، ایک رب کے سامنے جھکیں گے، ایک رب کے بندے بنیں گے، تو ان کی زندگیوں کے اندر وہی چیز نظر آئے گی جو اصل میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے چاہتا ہے. تو لہذا اس گھر کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی تھی جو آگے آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام مانگیں گے. اسی طرح سورۃ طور کی آیت 4 میں آتا ہے والبیت المعمور، قسم ہے آباد گھر کی، تو اس سے بھی ایک معنی یہی لیا جاتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ ہے کیونکہ ہر وقت آباد رہتا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے اوپر آسمانوں پہ فرشتوں کا ایک گھر ہے، اس کا نام ہے بیت معمور. اور معمور کے لفظ کو دیکھے تو عمر بتایا تھا آپ کو آباد کرنے کے معنی میں. پھر اس کی طرف مصابت للناس ہے جو کہ لوگوں کی کشش ہے اس میں، تو اس کا ذکر سورۃ عنکبوت کی آیت 67 میں بھی آتا ہے. اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا حالانکہ اس کے ارد گرد لوگ اچک لیے جاتے ہیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے گھر کی بات کی. وہ امنا، اور امن والا، باپ کا قاتل بھی وہاں نظر آ جائے تو لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. اور کس طرح یہ امن والا کہ یہاں نہ تو درختوں کو کاٹا جا سکتا ہے، نہ یہاں کے شکار کو ہانکا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی. آپ نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ، کہ فتح مکہ والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس شہر مکہ کو حرمت والا بنایا ہے، یعنی عزت دی ہے، بس اس کے درختوں کے کانٹے تک بھی نہیں کاٹے جا سکتے، یہاں تک کہ شکار بھی ہانکا نہیں جا سکتا. اور ان کے علاوہ جو اعلان کر کے مالک تک پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہوں، کوئی شخص یہاں کی گری پڑی چیز بھی نہیں اٹھا سکتا. صحیح بخاری کی روایت ہے، تو اتنا امن ہے. آج بھی آپ دیکھیے ٹینشن فری زون، جب انسان وہاں پہنچتا ہے تو پھر اس کا دل نہیں کرتا وہاں سے آنے کو، دل چاہتا ہے کہ بس یہیں کے ہو کے رہ جائے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑا ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی قدر کی، اور جہاں وہ کھڑے ہوئے، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ تعالیٰ نے ان نشانوں کو محفوظ کر لیا، نقشے پا محفوظ ہو گئے، اور رہتی دنیا تک کے لیے اللہ نے لوگوں کو بتا دیا کہ جو قدم اللہ کے راستے میں اٹھتے ہیں اللہ ان کی قدر کرتا ہے. اللہ تو ان قدموں کو ضائع نہیں کرتا، اس کے نشان نسلوں کی ہدایت کا باعث بنتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کے قدم ان پتھروں پہ جم گئے. وہ پتھر کیا ہے اور کہاں سے آیا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنت کا پتھر ہے. اس وقت میں لکھتے ہیں اور مشینیں تو تھی نہیں، تو لہذا کیسا پتھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کہ ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کرتے. دیواریں بڑھتی تو پتھر خود بخود اٹھتا جاتا، ایک قسم کی لیت بن گئی. پھر پہلے شروع میں یہ پتھر بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ لگاتا تھا، یعنی بعد کے جو ادوار تھے اس میں اس کو وہاں سے ہٹا کے ایک شیشے کے کیس میں بند کر کے اس کو خانہ کعبہ کے قریب ہی گھڑ دیا گیا ہے. اور آج بھی لوگ جو ہیں وہاں جاتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی یاد آتی ہے. میں تو جاتی ہوں تو میں ان گھڑے پڑے ہوئے جگہوں کو دیکھتی ہوں، اتنے لمبے پاؤں، اتنے گہرے پاؤں، اور میں سوچتی ہوں کہ اللہ سے بھی زیادہ کوئی قدر کرنے والا ہوگا جو انسان کے قدموں کو بھی ضائع نہیں جانے دیتا. اور یہاں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى سے اشارہ ہے طواف کے بعد کے دو نفلوں کا، کیونکہ اس کے لیے مسنون کیا ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑے جائیں، لیکن اگر جگہ نہ ملے تو پھر کہیں بھی پڑے جا سکتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیز رکھی کہ اے اللہ کے رسول، اگر ہم مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے تو کیا ہی بہتر ہوتا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. ترمذی کی یہ روایت ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہی کہا کہ اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. تو ہمارے لیے اس میں عمل کی بات کیا، کہ اگر کبھی اللہ کے راستے میں قدم نکلیں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. جب ہمیں کچھ چیزیں بڑے آرام اور سکون سے گھروں میں ملنے لگتی ہیں تو ہم یہ سوچ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں کہ چھوڑو وقت کون ضائع کرے, گھر بیٹھ کے ملتا ہے تو جا کے لینے کی کیا ضرورت ہے. میں نے دیکھا کہ جب سے آن لائن کلاسز شروع ہوئی لسنرز چھٹ گئے کلاسوں میں سے, یہ سوچ کے کہ گھر سے سن لیں گے, اور واللہ عالم کتنے گھر سے سنتے ہیں. ایک ایک قدم جیسے انسان نیکی میں آگے آتا ہے نا, اسی طرح ایک ایک قدم پیچھے بھی جاتا ہے. اتنا خوفناک مرحلہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا کہ نیکی کی طرف بڑھتا ہوا قدم پیچھے چلا جائے, کیونکہ شیطان ایک دم تھوڑی آپ کو نکالے گا نیکی سے. پہلے کہے گا یہاں جا کے سنو, گئے پھر دیکھا اچھا گھر سے بھی سن سکتے ہیں, چلو گھر میں سن لیتے ہیں بیٹھ کے. دو کو دن سنیں گے کہیں گے واہ یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا, اتنا وقت بھی بچ گیا آنے جانے کا, تیار بھی ہونا, پھر گھر میں سہولت ہے اپنی, فون بھی سن سکتے ہیں, وہاں تو فون بھی نہیں سننے دیں گے. اور اسی طرح کی پابندی میں پھر چند دن کے بعد کچھ ایسے راستے سجھائے گا, چلو کیا فرق پڑتا ہے, کام کر لیتے ہیں بعد میں ریکارڈ کر لیں گے, کچھ اور کام کریں گے. شیطان انسان کو ایک ایک قدم پیچھے کرتا ہے, پھر ایک وقت آئے گا چلو کوئی بات نہیں چلتے ہیں بازار, گھر سے سن لینا کیا فرق پڑتا ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ کے راستے کے بڑے ہوئے قدم اللہ لکھ لیتا ہے. اگر انسان یہ سوچ لینا کہ جہاں تک میری گاڑی کے قدم جاتے ہیں, ما قدموا وآثارهم, جو آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا, ایک ایک چیز جو ہے اس کے اندر انسان کی. تو یہاں پہ فرمایا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى, اور تم بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ, واہدنا الی ابراہیم واسماعیل, اور ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کو کیا, ان تطہر بیتی للطائفین, اب تم صف صاف کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. خدمت کا ایک اور انداز, چنے ہوئے لوگوں کو اللہ اپنے گھر کی صفائی کے لیے منتخب کرتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائشوں میں پورے اترے پھر گھر بن گیا, تو اس کے بعد کہا کہ اب آپ اس گھر کو صاف کریں. طہارت دو طرح کی ہوتی ہے, حسی اور معنوی. ایک معنی لیں تو کیا مطلب ہے کہ اس کو فزیکلی صاف کرو گندگی سے, اس کے اندر وہ خرابی نہ ہو جو پیچھے ہم بات پڑ چکے مسجدوں کے صاف رکھنے کے ناطے سے. اور اگر دوسرا معنی لیا جائے تو بتوں کی گندگی سے پاک کرو, اور یہاں وہی گندگی مراد ہے. یہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو خود کلیننگ کی ڈیوٹی دے دی گئی تھی, بلکہ کیا کہا گیا تھا کہ اس کو بتوں سے پاک کر دو, کیونکہ لوگوں نے ایسی جگہوں کو جو اللہ کے نام کی تھی بتوں سے بھر دیا تھا. پھر طواف کرنے والے, اعتکاف کرنے والے, رکوع اور سجود کرنے والوں کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ بڑی بڑی نیکیاں ہیں, یہ بڑے اچھے کام ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ الگ سے ان کا ذکر کیا. اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کا ان کو کیا بدلہ دیا, کہ ان کو اپنے گھر کے لیے چن لیا, اپنے قریب کر لیا. وہ گھر جو خشک جگہ پہ تھا, ریتلی زمین پہ تھا, جہاں کوئی بستا نہیں تھا, اللہ نے وہاں ایک ایسی بستی بسائی کہ پھر آج تک وہ آباد ہے, اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا آباد رہے گی. اب ابراہیم علیہ السلام کچھ اور دعائیں کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب اس گھر کو امن والا کر دے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق دے. کس کو دینا؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ان میں اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخر پر لائے. ابراہیم علیہ السلام نے محبت کی بات کی، اللہ سے محبت کی، تو کہا اللہ تعالیٰ بس اس کو دینا رزق جو تجھے مانے اور دن آخرت پہ ایمان لائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے عدل کی بات کی، قال ومن کفر، فرمایا اور جو کوئی کفر کرے گا، فامتعه قلیلا، میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، لیکن ثم اضطره الى عذاب النار، پھر میں اس کو بے بس کر دوں گا آگ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر، اور کتنا ہی برا ہے یہ ٹھکانہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، کچھ دن اور فائدہ دوں گا. وہ کون ہے؟ کن کو موقع دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کافروں کو. کون ہے یہ؟ مشرکین مکہ. کتنے سال تک حرم کے متولی بنے رہے، حفاظت کرتے رہے، دیکھتے رہے، سجاتے رہے، یہ تھا تھوڑا سا فائدہ. لیکن جو ہی مکہ فتح ہوا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیتیں نازل ہو گئیں، سورۃ توبہ کی ابتدائی، تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا کہ اعلان کر دیجئے کہ اب اس چند مہینے کی جو مہلت ہے اس کے بعد اب کوئی مشرق یہاں نہیں آئے گا، اور اگلے سال حج میں کوئی بھی کافر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے نہ شکرے لوگوں سے نعمت چھین لی. غور کیجئے گا، پیچھے بنی اسرائیل کی نعمتوں کے چھیننے کی بات ہوئی، تو اب یہاں مکہ والوں کی نعمتوں کی چھیننے کی بات ہوئی. اور یاد رکھیے کہ یہی ہے مقام آسمائش. اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے. یہ جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگوں کی زبان سے، لیکن یاد رکھیے کہ جو نعمت چھیننے پہ آزمائش ہوتی ہے نا، وہ تھوڑی ہوتی ہے، نعمت ملنے کی آزمائش بڑی ہوتی ہے. جب نعمتیں ملتی ہیں نا، تو ہم اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، پھر اپنے رب سے دور ہونے لگتے ہیں، پھر ہم انہیں نعمتوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ پھر ہمیں رب کے لیے وقت ہی نہیں ملتا. اور جب نعمت چھنتی ہے تو پھر ہمیں رب یاد آتا ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم میں سے ہر ایک امتحان کے کمرے میں بیٹھا ہے. کسی کا امتحان اولاد کی صورت میں ہوتا ہے، تو کسی کا امتحان مال کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن ہم ہر وقت اللہ کی نظر میں ہیں کہ ہم کرتے کیا ہیں، ہمارے عمل کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال آج ہمارے سامنے رکھ دی کہ دیکھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنے والا، خلیل اللہ کے لقب پانے والا، اب اللہ تعالیٰ کے گھر کو صاف کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ عمل اتنا خوبصورت کر دیا کہ جس نے گھروں کو صاف کیا اللہ کے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو صاف کرے گا. صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے انس بن مالک سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف دیوار پر بلغم دیکھا جو آپ کو ناگوار گزرا، یعنی مسجد کی دیوار پہ کسی نے تھوک دیا، یہ ناگواری آپ کے چہرے مبارک سے دکھائی دینے لگی، پھر آپ اٹھے اور اپنے ہاتھ سے اسے کھرچ دیا اور فرمایا، سنیے گا بڑی خوبصورت بات ہے، فرمایا جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، باتیں کرتا ہے. یا یوں فرمایا کہ اس کا رد اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی شخص نماز میں تھوکنا چاہے تو قبلے کی طرف نہ تھوکے، یا تو بائیں طرف، یعنی اگر اکیلا ہے اور خالی جگہ ہے اور مطلب مٹی کی جگہ ہے، یا پھر اپنے قدموں کے نیچے تھوک سکتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا کنارہ لیا، اس پر تھوکا، پھر اس کو الٹ پلٹ کیا اور فرمایا یا اس طرح کر لیا کرو. سبحان اللہ. کبھی نماز میں ایسی حادثت ہو سکتی ہے نا، تو نیپکن ٹیشو سے لے کے تو اس کو مسل کے انسان الگ رکھ سکتا. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے انس بن مالک ہی سے رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، اس کا کفارہ اسے زمین میں چھپا دینا، یعنی چھپا دے، یعنی اگر کچی مٹی ہے تو اس کو پھر الٹ پلٹ کر کے اس کو چھپا دیا جائے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں ظاہری صفائی کے ساتھ اصل صفائی، مسجدوں کی صفائی کیا ہے؟ کہ وہاں شرک نہ ہو، مسجدوں کی طہارت شرک سے پاک رکھنا، اللہ کے نام کو بلند کرنا۔ ابھی پیچھے سورہ آیت 114 آپ پڑھ کے آئے ہیں پچھلے رکوع میں کہ وَمَنْ أَسْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، یعنی اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام بلند ہونا، دوسروں کے نام نہ بلند ہو۔ اگر ہم ان ساری آیتوں میں دیکھیں تو بیت اللہ کی 10 خصوصیات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ کون سی؟ نمبر 1، ہر سال ساری دنیا سے لاکھوں لوگ اپنے گھر چھوڑ کے بیت اللہ میں آتے ہیں، مثابت للناس۔ پھر دوسری بات، یہاں کسی جاندار پر زیادتی کرنا جائز نہیں۔ پھر اگلی بات، ہمیشہ کے لیے مرکزی عبادت گاہ بنایا، یعنی یہ ایک مسلم یونین سینٹر ہے، یہ پوری دنیا کی ہدایت کے فیصلے یہاں سے ہوتے ہیں۔ چوتھی بات پتہ چلی، اسے ہر قسم کی گندگیوں سے پاک رکھنا ہے، اس میں طواف کیا جائے گا، یہاں دنیا سے الگ ہو کر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، یہاں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکوع اور سجدے کیے جاتے ہیں، یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں زمزم کا کنواں ہے، اور بیت اللہ دعوت اسلامی کا عالمگیر مرکز ہے۔ اور اب بیت اللہ کی بات کر کے، یعنی کعبہ کی بات کر کے، اب بانی کعبہ کی دعائیں آخر رکوع تک۔ اتنا خوبصورت حصہ ہے یہ اس رکوع کا کہ اگر آپ نے واقعی اس کو لفظوں کے حسن کے ساتھ دیکھا تو آپ مان جائیں گے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے چنا، اور چنے ہوئے لوگوں کی دعائیں کیا ہوتی ہیں۔ اور پھر ہم اپنی دعاؤں کو دیکھیں گے، کیا ہماری بھی یہی دعائیں ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات کہوں گی، لفظ مسابقتن پہ، لوٹ لوٹ کے آنا۔ اللہ تعالی نے بندہ مومن کو اس دنیا میں بھیجا، اس سے مطلوب کیا ہے؟ کہ دنیا کے کسی گوشے میں چلا جائے لیکن اس کو ہر وقت یہ خیال رہے کہ میں نے لوٹ کے اپنے رب کے پاس جانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے انسان کو خواہش کیا کرنی ہے؟ جہاں رہے بے ضرر بن کے رہے، جس جگہ پہ رہے رب کا بندہ بن کے رہے، اس کو گندگیوں سے پاک کرے۔ تو آپ سے کیا سیکھنا ہے؟ کہ بندے کی زندگی رب کے گرد گھومتی رہے۔ وہ بظاہر اس دنیا میں رہتا ہے لیکن اس کا دل اپنے رب کی یاد میں اٹکا ہوتا ہے۔ اور آکین سے کیا سیکھا؟ کہ بندہ مومن ہر وقت اپنے رب کے سامنے جھکا رہتا ہے اندر سے۔ اور پھر دین جس چیز کا تقاضا کرے، چاہے ایک چٹیل میدان میں بیوی بچوں کو جا کے چھوڑ دینا، تو بندہ پوری وفاداری کے ساتھ اس کے لیے راضی ہو جائے۔ یہ مطلوب ہے، ہم بھی تو سب چھوڑ کے جاتے ہیں نا، جتنے کپڑے یہاں ہمارے پاس ہوتے ہیں، اگر یہ سارے حج میں لے جائیں اور سارے حاجی اتنے ہی کپڑے لے آئیں تو شاید ان کو اس کے لیے ایک الگ میدان بنانا پڑے، الگ بلڈنگز بنے۔ کیا حج یہ نہیں سکھاتا کہ جب یہاں چار جوڑوں میں رہ سکتے ہو تو پھر اپنے گھروں میں جاتے ہی تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ تم کیوں نہیں اس وقت ان چیزوں کو یاد رکھتے؟ اور پھر بندے کو رب کے ساتھ اتنا پختہ یقین ہوتا ہے کہ اگر میں نے رب کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی تو اللہ چٹیل بیابانوں میں، میدانوں میں میرے لیے رزق کے چشمے جاری کر دے گا، جیسے وہاں زمزم کا چشمہ جاری کیا۔ اللہ اکبر۔ एक आजमाइशों की चक्की से निकले अल्लाह ने नेमतों की बारिश कर दी। और सबसे बड़ी नेमत वह इज़रफ़ाओ इब्राहीम अल-क़वाइद, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवारें बुलंद कर रहे थे किसकी, मिनल बैती, घर की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के घर की दीवारें बुलंद कर रहे थे। सुभान अल्लाह, किसी को इससे ज्यादा शान मिल सकती है? और अकेले कर रहे थे नहीं, इस्माइल और बेटे को भी। और जुबान पे बात क्या थी, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, ऐ मेरे रब कबूल कर ले हमसे, और बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। और क्या मांग रहे थे, रब्बना वज अल्लाह मुस्लिमैन लक, हमारे रब हम दोनों को अपना मुसलमान कर ले, ताबे कर ले, फरमाबरदार कर ले, सिर्फ हमें नहीं, वो मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक, और हमारी औलादों को भी एक फरमाबरदार उम्मत बना। वह अरिना मनासिकना वतुब अलैना, और हमें इबादत के तरीके सिखा, और हमारे गुनाह माफ कर दे। इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू ही तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। और एक और दुआ मांगी, रब्बना वब अस्फीहिम रसूलम मिनहुम, ए हमारे रब तो इनमें ही एक रसूल मबऊस कर दे। क्या करे वो, यतलू अलैहिम आयातिक, जो इन पे तेरी आयतों की तिलावत करे। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और इनको किताब की तालीम दे। वल हिक्मा, और हिकमत की। वयुज़क्कीहिम, और इनका तज़किया करे, इनको पाक करे। इन्नक अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू ही गालिब है और हिकमत वाला है। ये है अल्लाह ताला का प्लान। ये थे वो सारे मरहले जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाइशों में डालने के नतीजे में उनके नसीब में हुए। मैं जब इन आयतों को पढ़ती हूँ तो मेरे आंखों के सामने वो वक्त आता है जब नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था। उसने क्या सोचा था और रब ने क्या किया? उसने आग के घड़ों में डाल दिया, अल्लाह ने अपने घर की दीवारें बुलंद करवा दी। वह इज़रफ़ाओ इब्राहीम, और उठाता था, बुलंद करता था बुनियादें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया। याद रखिए कि घर पहले भी था, दुनिया में शुरू से फरिश्तों ने बनाया, और चलते चलते मुख्तलिफ लोगों के हिस्से ये बात आई। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम क्यों आता? इसलिए कि जब तूफान नूह आया तो उसमें सारी जमीन पर पानी फैल गया था, तो उस वक्त फिर इस घर की लोकेशन भी नहीं पता चलती थी। एक अरसा ऐसा गुजरा कि जमीन पे पता ही नहीं था कि वो घर किधर है। इस काम के लिए अल्लाह ने फिर इब्राहिम को चुना, और इब्राहिम की खूबी तो देखिए, अकेले नहीं बल्कि औलाद को साथ लेके चलते। अगर हम इन आयतों को देखें तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बाप के रूप में, एक कायद के रूप में नजर आते हैं। पीछे दुआ करते हैं अपनी औलाद के लिए, वह मिन ज़ुर्रियती, और अब यहाँ अमली तौर पे औलाद को साथ लेके चलते हैं इस दीन के सफर में। क्या बताता है हम सबको कि अगर हमें भी इस मनसब पे फाइज होना है तो दीन के सफर में औलादों को साथ लेके चलना। दुआएं तो मांगनी ही है, लेकिन अमली कोशिशें भी करनी है। हम औलाद के लिए दुआएं करते हैं, ये अलग बात है कि थोड़ी देर से करते हैं, लेकिन عملی طور پہ ان کو وہ راستے نہیں سجھا پاتے کہ جو ہمیں عمل کے ساتھ ملتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ایک باپ کے روپ میں ایک بہت باشعور باپ نظر آتے ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹ رکھنا چاہوں گی ان آیتوں کی روشنی میں کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے ایک مثالی باپ تھے اور آج کے باپوں کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے, ایک چیک لسٹ بن جائے گی اس کی انشاءاللہ تعالی. اپنا اپنا جائزہ لیتے جانا ہے کہ اگر آج ہم بھی اسماعیل علیہ السلام جیسے فرما بردار بیٹے چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے, ہمارا کردار کیا ہوگا. کیونکہ جب اسماعیل علیہ السلام کی سعادت مندی کی باتیں سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہائے کتنے خوش قسمت تھے ابراہیم, لیکن یہ خوش قسمتی ایسے نہیں ملتی. جب باپ سابقم بالخیرات ہوتے ہیں تو بیٹے بھی پھر یا بتفل ما تمر اتنے پیار سے بلاتے ہیں. باپ کیا کہتے ہیں, یا بنیا, اے میرے چھوٹے بیٹے. بنیا عربی میں تصغیر ہے, یعنی پیار سے کہتے ہیں جیسے بچے بچونگڑے. اور بیٹا بھی کہہ رہا تھا یا ابتی, یہ نہیں کہا یا ابی یا ابو, کہہ سکتا تھا لیکن ابتی کہتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ. تو یہ اتنے اعزاز کہاں سے ملے, کیسے باپ چاہیے آج کی امتوں کو. اور آج ہماری نسلیں کیوں بگڑی کہ ہمارے باپ بگڑ گئے. پچھلے رکوع میں اپنے ماؤں کے بگاڑ کی بات کر دیکھی تھی نا, کہ ماں بگڑی تو نسلیں بگڑ گئیں. ماں فاطمہ ہے تو بیٹے حسن اور حسین تھے, ماں اگر مریم ہے تو بیٹا عیسیٰ. تو یاد رکھیے کہ اگر باپ ابراہیم ہے تو بیٹا اسماعیل ہوگا انشاءاللہ تعالی, اگر باپ زکریہ علیہ السلام ہے تو پھر بیٹا یحییٰ علیہ السلام جیسا ہوگا, اور اگر باپ داؤد ہے تو بیٹا سلیمان علیہ السلام ہوگا. تو لہٰذا ایک مثالی باپ بننے کے لیے پہلا کام جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد طلب کی. سورت صافات کی آیت نمبر 99 سے 100 کے بیچ میں آتا ہے, وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ, اور ساتھ ہی لبوں پہ دعا گئی رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ. جب قوم نے جھٹلایا, جب ہجرت کی, اپنوں نے ٹھکرایا, تو پھر ابراہیم کہتے ہیں اچھا پھر میں جاتا ہوں تمہیں چھوڑ کے, اب مجھے نہیں تم سے چمٹے رہنا, اس لیے کہ تم میرے برادری کے ہو, تم میری قوم کے ہو, میں جا رہا ہوں, میرا رب مجھے خود ہی راستے دکھائے گا. اللہ اکبر, جس کا راستہ پھر ہدایت بھی اسی سے مانگ رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی دعا کرتے ہیں رب بھی حق لینے میں صالحین, اللہ اکیلا جا رہا ہوں, ساتھ چلنے والا بیٹا دے دے. اور دیکھو صالحین ویسے دینا, نیک بیٹا دینا, تو پہلی بات نیک اولاد کی طلب کرنا, کون سا جو میرا بزنس سنبھالے, میرے گھر کا وارث بنے, نہیں. اور گھر کا وارث تو میں نے غلطی سے کہہ دیا, پہلے باپ مرتے تھے تو بیٹوں کو ورثے میں گھر دے کے جاتے تھے, اب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹوں کو ورثے میں قرضہ دے کے جاتے ہیں کہ باقی کس نے تو مزہ ادا کرنا. اللہ اکبر, ساتھ ہی اپنے آپ کو چیک کرتے جائیں, کیا ہم اس طرح سے دعا کرتے ہیں ربی حبلی من الصالحین. ہمارے ہاں عموماً دعا کب ہوتی ہے, جب اولاد بگڑ جاتی ہے, جب پانی سر سے اوپر جاتا ہے تو کہتے ہیں آؤ دعا کریں, آؤ ہمارے لیے اولاد کی نیکی کی دعا کرو. ہم دعا کرتے ہیں رب ہمیں اولاد دے دے, ربی حبلی ولدن, کچھ بھی کہتے ہیں, نہیں, نیک اولاد کی دعا مانگنی ہے, اس لیے کہ بری اولاد سے تو بہتر ہے کہ اولاد نہ ہی ہو. یہ سچ ہے, بری اولاد دنیا میں بھی رسوا کرتی ہے اور دین میں بھی. دوسرا عمل جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا اولاد کی دینی مصلحت کو دنیاوی مفادات پر ترجیح دی. کیسے؟ عام طور پہ لوگ اپنے بچوں کو کہاں بساتے ہیں یا خود کہاں بستے ہیں, جہاں دنیاوی وسائل اور اسباب کی کثرت ہو, پانی, کھانا پینا اچھا, اور سکول اچھے ہوں. میری چند دن پہلے کسی جگہ بات ہوئی, میں کہیں جا رہی تھی تو بہت دور تھی, تو میں نے پوچھا آپ ادھر کیوں موو ہو گئے, تو کہنے لگی کہ اصل میں یہاں کے سکول اچھے ہیں, صرف سکولز کے لیے جہاں سے گھر بیچ کے وہاں گئے ہیں, اور پہلے کئی سال سے روز چھوڑنے اور لے جانے وہاں جاتی تھی اور اب موو ہو گئی. معیار ہے نا, اپنی ترجیحات ہے نا, کہ وہاں اچھا ہے تو کہاں اچھا. عموماً لوگ ایسٹ سے ویسٹ میں آ جاتے ہیں کہ چلو بچوں کی پڑھائی کے لیے, اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ, سورۃ ابراہیم کی آیت 37 میں آتا ہے, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. کیوں؟ آگے والی بات ہے سننے کی, ربنا لیقیم الصلاۃ, اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کو بے کھیتی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسایا, اے ہمارے رب اس لیے کہ وہ نماز پڑھیں. اللہ اکبر. کھانے پینے کی پرواہ نہیں کی کہ کیا کھائیں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب رب پہ توکل کریں تو اللہ زمین سے چشمے بھی پھوڑ دیتا ہے. میرا تو ارادہ یہ ہے کہ یہ نمازیں قائم کریں, مسجد میں ہوں گے تو نماز قائم کریں گے, آپ کے گھر میں جایا کریں گے, آپ کے دین کو سیکھیں گے, خالی جگہ آباد ہو جائے گی. کتنا مختلف ہے نا رویہ, اپنے آپ کو چیک کریں, لکھیے اپنے لیے عمل کی بات, اپنی لسٹ بنائیے. ہم عموماً کہاں موو ہوتے ہیں, کہاں رہنا چاہتے ہیں؟ ہمیں بچوں کے کھانے پینے کی زیادہ فکر ہے یا تعلیم کی یا تربیت کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی, شاید کسی کو فائدہ ہو جائے. امام ترمذی کی روایت ہے اور حضرت انس سے, فرمایا, من کانت الدنیا همه جعل الله الفقر بین عینیہ وفرق علیہ شملہ ولم یأتہ منہا الا ما قدر له. اللہ کرے یہ حدیث آپ کے ذہنوں پہ نقش ہو جائے. ترجمہ رکھتی ہوں آپ کے سامنے, جس کا مقصود صرف دنیا ہو, یعنی جس کو غم ہی ایک ہے کہ دنیا لگ جائے, ہم غم, جس کا غم صرف دنیا بن جائے, اللہ اس کی پیشانی پر فقر مسلط کر دیتے ہیں, یعنی اس کی فور ہیڈ پہ غربت لکھ دیتے ہیں, یعنی اس کو مال ملتا نہیں, اس کے معاملے کو بگاڑ دیتے ہیں, اور دنیا اس کو اتنی ہی میسر ہوتی ہے جو اس کے مقدر میں کی جا چکی ہے. کیا سچ نہیں ہے یہ بات؟ جتنا بھاگتے ہیں نا دنیا کی چیزوں کے لیے, سائشوں کے لیے, اتنی ہاتھوں سے بھاگتی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے دنیا تتلی ہے, بٹر فلائی ہے, آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے نا تو وہ وہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ بھاگ جائے گی, وہاں سے بھاگتے بھاگتے بھاگتے رہیں گے, پھر آپ کہتے ہیں نہیں تو نہ سے, میں نہیں تھا پکڑتی. آپ اسٹیل ہو کے آ کے بیٹھتے ہیں, وہی معصوم سی تتلی آ کے آپ کے بازو پہ بیٹھ جاتی ہے, اس کو نہیں پتا کہ یہ میرا دشمن ہے. جب ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں اولادوں کی اعلیٰ تربیت کر لو, ان کو اعلیٰ جگہوں پہ پڑھا لو, لے جاؤ, نتیجہ ہے وہ سامنے ہے, ایک لفظ کہنے کی ضرورت نہیں. تیسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم جو انہوں نے اولاد کے لیے ایک باپ ہونے کے ناطے سے کیا, وہ کیا تھا کہ بیٹے اور بیوی کی دنیاوی مصلحت کا خیال رکھنا. یہ کیسے تھا؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے جو دینی مفادات تھے اس کو دنیاوی فائدوں پر فوقیت دی. لیکن یاد رکھے کہ غفلت نہیں مرتی. کیا دلیل ہے اس کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل اور ان کی ماں کو جب بیت اللہ میں چھوڑا تو ان کے ساتھ کھجوروں کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ تھا. آپ کو پتا ہے کہ صرف اتنی سی بات پہ مفسرین نے کتنی بات کی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام اس والدہ اسماعیل کو اور اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جنہیں وہ ان دنوں دودھ پلا رہی تھی لے آئے، ان دونوں کو گھر یعنی خانہ کعبہ کے پاس بڑے درخت کے قریب مسجد کے بالائی حصے میں بٹھا دیا جہاں زمزم ہے، تب مکہ میں کوئی نہ تھا اور نہ ہی وہاں پانی تھا، اور انہوں نے چمڑے کا بنا ہوا تھیلا تھا جس میں کھجوریں تھیں اور پانی کا مشکیزہ ان کے پاس رکھ دیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اچھا باپ اولاد کے اور بیوی کے نان نفقے کا خیال رکھتا ہے، جائز تقاضوں کو پورا کرنا ہے، بگاڑنا نہیں لیکن ضرورت کا خیال۔ بعض مرد آج کے دور میں معذرت کے ساتھ اس معاملے میں پورے کا پورا بیویوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، خسارے کی بات ہے، عزت ہی ختم ہو جائے گی اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اولاد پہ اور بیوی پہ خرچ کرنے سے رکا۔ چوتھی چیز، اپنی نسل کے لیے پھلوں کے رزق کی دعا کی، کھجوریں اور پانی ساتھ دے دیا اور رب سے کہا، کیا کہا؟ کہ اللہ ان کو پھلوں میں سے رزق دے دے۔ کبھی سنی یہ بات آپ نے؟ کبھی پڑھی آپ نے یہ بات؟ جی، وَرْزُقَ لَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ، اے اللہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے، آئندہ نسلوں کو پھلوں کا رزق ملا دیا، دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھل دے۔ اس سے کیا پتا چلتا؟ کہ انسان کچھ کوشش خود کرے اور باقی معاملے رب پہ چھوڑ دے۔ ہم چونکہ جب تک بیگ میں تین چار قسم کے سنیکس اور دو تین قسم کے ڈرنک نہ ڈال دیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارے پڑھیں گے نہیں، بھوکے رہ جائیں گے۔ نہیں، نیچرل چیزوں پہ ڈال دیں ان کو، فطری چیزیں دیں، کچھ دیں، باقی اللہ تعالیٰ خود ہی دے دے گا۔ اور آج تک دیکھیے کہ پھل کتنے ہیں وہاں، وہ بنجر زمین جہاں کچھ نہیں اگتا وہاں کتنے پھل ہیں، اس کو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں۔ یجبی الیہ الثمرات کل شیء، ہر طرح سے وہاں پھل آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک پانچواں قدم جو انہوں نے اٹھایا وہ کیا تھا؟ اپنی نسل کے لیے عبادت اور اطاعت میں معاون رزق طلب کرنا۔ یہ کیا بات ہے؟ آگے آپ دیکھیں گے سورۃ ابراہیم میں جو ان کی دعا ہے پھلوں کی، اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے۔ کیوں مانگا رزق؟ وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اس لیے پھل دینا کہ یہ پھلوں کا رزق پا کے تیرا شکر کریں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ اولاد کو کھلانا پلانا ہے لیکن نیت دل میں کیا رکھنی ہے؟ کہ یہ کھا پی کے وہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے۔ سچی بتائیے، آج اولادوں کو جتنا کھلاتے ہیں اتنے شکر گزار ہیں وہ؟ اتنے پاؤں دھو دھو کے پیتے ہیں؟ اتنے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں کہ آج کھانا اچھا کھایا ہے تو آج نفل دو زیادہ پڑھ لو؟ ہم نے کھلا کھلا کے ان کی مت مار دی۔ ہم جتنا زیادہ کھلاتے ہیں وہ اتنا ہی اصل کام سے بھی دور جاتے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ کہ دنیاوی چیزوں میں، سامان میں، کھانے پینے سے مراد کیا ہو؟ کہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کی جا سکے اور اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکے۔ آج ملت ابراہیمیہ کے پیروکار اپنی اولادوں کے دنیاوی ساز و سامان اور دولت جمع کرنے کے لیے کتنا بھاگے کہ اولادوں کے پاس بیٹھ کے ان کے دل کی بات سننے کی مہلت ہی نہ ملی۔ آپ کو معلوم ہے، ایک اور روایت رکھوں گی بہت خوفزدہ کرنے والی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے دنیا پرست کے لیے، وہ جو رحمت دو عالم تھے وہ دنیا کے طلب کرنے والوں کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ اور حدیث بھی کوئی کمزور نہیں، صحیح بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا تَعِسَ عَبْدُ الدِّنَارُ وأبدو الدرحم وأبدو الخميسة. دینار کا بندہ درہم کا بندہ چادر کا بندہ برباد ہو جائے، اگر اس کو کچھ دیا جائے تو خوش ہو جائے اور اگر نہ دیا جائے تو روٹھ جائے. وہ گر کر چہرے کے بل بازی کھائے پھر سر کے بل الٹ جائے، اور جب اس کو کانٹا چپ جائے تو کوئی اس کانٹے کو باہر کھینچنے والا نہ ہو. اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں. مجھے تو ایسے لگتا ہے یہ آج کی تصویر ہے. میں دینار اور درہم کی بات پڑھ رہی ہوں تو میرا دل چاہ رہا تھا میں ڈالر کا نام بھی لوں، میں پاؤنڈ کا نام بھی لوں، یورو کا نام بھی لوں. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، برباد ہو جائے جو ان چیزوں کے پیچھے لگا. یہ نہیں مراد کے کمانا چھوڑ دیں، یہ نہیں مراد کی ضرورت نہیں، اس کو غم اور ہم نہیں بنانا. اور حدیث کا اگلا حصہ تو دیکھیں کہ وہ ساری زندگی کماتا رہتا ہے لیکن جب گر کے پڑتا ہے تو کوئی کانٹا نکالنے والا ہی نہیں ہوتا، تنہا ہو جاتے ہیں. مال کمانے والے بعد میں تنہا رہتے ہیں. میرے ساتھ کسی نے شیئر کی، اور بلکہ میرے شوہر نے یہ مجھے بات سنائی جو بہت کم بات کرتے ہیں. کچھ شخص ان کو ملا مسجد میں اور اس نے اپنی رودان سنائی، اور یعنی میرا دل غم سے بھر گیا ان کی باتیں سن کے کہ کسی دوسرے شہر سے آیا اور ساری زندگی اس نے کام کیا، بچوں کو اس نے کیا کچھ پڑھایا. کہہ رہے کہ بہت دولت تھی اس کے پاس زندگی میں، گھر بنا کے بیٹے کو دیا، اس کو گاڑی دی، پھر پتہ نہیں مجھے پوری بات نہیں یاد کہ کیا لسٹ پوری اس کی بتائی. اور کہتا ہے کہ میرا بیٹا کبھی مجھے ملنے نہیں آتا، میرا بیٹا مجھے عید پہ بھی ملنے نہیں آتا. اور میں اس کے غم سے، یعنی اب میں نے وہ جگہ ہی چھوڑ دی کہ مجھے اس کی امید نہ رہے. وہ گر کر چہرے کے بل بازی کھائے پھر سر کے بل الٹ جائے، اور جب اس کو کانٹا چپ جائے تو کوئی اس کے کانٹے کو باہر کھینچنے والا نہ ہو. کیا آج یہ بات نہیں دکھتی؟ تنہا بیٹھے ہیں، مال سجائے، اب اولاد کو شروع فرصت ہی نہیں کہ آ کے آپ کے لیے بیٹھے. ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اتنا وقت دیں ان چیزوں کو کہ اپنے لیے بھی کچھ وقت رہ سکے. پھر اگلا نقطہ ان کا، بیٹے اور اس کے اہل خانہ کے رزق میں برکت کی دعا کی. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ انہوں نے دعا مانگی تھی. امام بخاری ایک روایت لائیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے، بہت طویل حدیث ہے لیکن میں اس کو مختصر رکھوں گی آپ کے سامنے. کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گھر مکہ تشریف لائے. یہاں آپ کو معلوم ہے نا کہ جب مکہ میں بیٹے کو چھوڑ دیا، پھر گئے جب وہ قربان کرنے کا حکم ہوا، پھر جاتے رہے، پھر یہ جب گھر بنا تب بھی گئے. چار دفعہ ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا سیرت میں ان کی کہ وہ مکہ کی سرزمین میں آئے، یعنی خیال رکھا کرتے تھے، یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے. اور پھر جب جوان ہوا تو بیٹا جرہم قبیلے میں ان کی شادی ہو گئی، تو ایک دفعہ ان کے گھر میں آئے، تب ان کے بیٹے گھر میں موجود نہ تھے. انہوں نے اپنی بہو سے ان کے حالات اور گزران کے متعلق دریافت کیا. بہو سے پوچھا کیسی گزر رہی ہے، تو اس میں انہوں نے یہ سوال کیا، ما طعامکم، تمہاری خوراک کیا ہے؟ بہو نے عرض کیا، اللحم، گوشت. انہوں نے پوچھا، فما شرابکم، تمہارا مشروب کیا ہے، پیتے کیا ہو؟ اس نے جواب دیا، الماء، پانی. تو یہ بات سن کے ابراہیم علیہ السلام نے کتنی پیاری دعا دی، آپ بھی لکھیں اور اپنے بچوں کو اور بہوؤں بیٹوں کو دیا کریں یہ دعائیں. اللہم مبارک لہم فی اللحم والماء، اے اللہ ان کے لیے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے کہا، اللہم مبارک لہم فی طعامہم و شرابہم، اے اللہ ان کے کھانے اور پینے میں برکت عطا فرما. سبحان اللہ، یہ تو ابراہیم کی دعا تھی نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پتا کہ آپ کے بارے میں کیا فرمایا؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ برکتم بدعوت ابراہیم علیہ السلام. کہتے ہیں کہ یہ جو آج برکت ہے نا مکہ میں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت کا نتیجہ ہے. ذرا دیکھیں کسی دنیا کے خطے میں لاکھوں لوگ جاتے ہوں اور وہاں کوئی کمی نہ ہو. آپ لوگ جو جاتے ہیں خود ہی دیکھتے ہوں گے کہ کنٹینروں کے کنٹینر کھانے کے اور چیزوں کے ہوتے ہیں اور کمی نہیں ہوتی. اور یاد رکھیے کہ برکت کا یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ تھوڑا بھی زیادہ ہو جائے اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے. ہمارے لیے اس عمل کی بات کیا ہوئی کہ بچوں کو دعائیں دینی چاہیے. یہ جگر کے ٹکڑے ہیں, ان کو نعمتوں کی دعائیں, دنیا کے مال کی, دنیا کے رزق کی, حلال کی دینی چاہیے. اس لیے کہ باپ کی دعا بہت لگتی ہے. ہمارے یہاں عموماً ایک مشہور ہے کہ ماں کی دعا, ٹھیک ہے, حقیقت ہے کہ ماں کی دعا کی بڑی بات ہے, لیکن مائیں تو اکثر ہی دعا دیتی ہیں. عموماً باپ جو ہیں یہ دعا دینے میں بڑے بخیل ہوتے ہیں, کم دیتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ باپ کی دعا کی اہمیت بہت ہے, یعنی جو چیز کم ہوتی ہے تو پھر اس کا اثر بھی زیادہ ملتا ہے. تو لہٰذا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنی اولاد کو کبھی بھی دعائیں دینے سے محروم نہ رکھا کریں, ان کے لیے دعائیں ضرور کیا کریں کیونکہ یہ بھی ان کے لیے فائدہ ہوگا. پھر اس کے بعد ساتویں ابراہیم علیہ السلام کے ایک باپ ہونے کے ناطے سنت کیا ہے, اپنی نسل کے لیے منتخب شہر کے پر امن ہونے کی دعا کرنا. اور انہوں نے جب مکہ میں ان کو کیا تو کیا کہا, ابھی ہم پڑھ چکے, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, اے اللہ اس گھر کو امن والا کر دے جہاں میری نسل آباد ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی اولادوں کے زندگیوں میں ان کے قریب ارد گرد امن کی دعا کرنی ہے, اور خاص طور پہ جو اپنے ملکوں میں رہتے ہیں وہاں تو اب شاید زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے. یہاں آپ نے ایک چیز شاید غور کی کہ نہیں, امن کی بات پہلے ہے رزق کی طلب سے. رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات, اس سے کیا پتہ چلتا ہے امن نہ ہو تو رزق بھی اچھا نہیں لگتا. امن بڑی نعمت ہے کھانے پینے سے. پھر اس کے بعد آٹھواں پوائنٹ اس میں ہے, اپنی نسل کے لیے صالح ماحول کا انتخاب کرنا, اچھی کمپنی, اچھا ماحول. یہ بات تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے ارد گرد رہنے والوں کے لیے بڑی ہی ضروری ہے. جو صرف یہ کہتے ہیں کہ ماحول سے کیا ہوتا ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, پیچھے بھی یہ کوٹ کی بات کہ اللہ میں نے ان کو یہاں اس لیے رکھا کہ یہ نماز قائم کریں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو نیک بنائے اس کو ایسے ماحول میں آباد نہ کرے جہاں فساد کا دور دورہ ہو, شر غالب ہو, فسق و فجور عام ہو اور شیطانی مراکز کی کثرت ہو, بلکہ ان کو وہاں بسائے جہاں خیر کا چلن ہو, نیکی غالب ہو, دینداری کا زور ہو, مسجدوں کی کثرت, اذانوں کی آوازیں, قرآن و سنت کی تعلیم کے مرکز اور اسلامی اصولوں کی بنیاد پہ نئی نسل کی تربیت کرنے والے ادارے ہوں, کیونکہ بری مجلس, برا ماحول پھٹی پھونکنے والا. بہت ساری اس کے اوپر دلائل آپ کو حدیثوں سے بھی ملیں گے. نواں قدم ابراہیم علیہ السلام کا ایک باپ ہونے کے ناطے کہ اللہ تعالیٰ سے اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانے کی دعا کی. سبحان اللہ, شرک سے بچنے کی دعا. اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, سورۃ ابراہیم کی آیت 35 اور 36, 35 اور 36 ہے. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے رب اس شہر کو امن والا بنا, مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے دور رکھ, اے رب انہوں نے یقیناً بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے, پس جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو پس تو یقیناً معاف کرنے والا. ہم کرتے ہیں اس کی کوشش, چیک کریں اپنے آپ کو, شرک سے نفرت ہے. دسواں پوائنٹ, بیٹوں کے لیے ہر شرک سے پناہ الہی کے حاصل کرنے کی فریاد. کیا بیٹوں کو دعا دیتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ سے التجا کرتے تھے. اور ان کی دعا امام بخاری نے ابن عباس کی روایت سے نقل کی ہے. کیسے؟ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے، کیا کرتے تھے؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوض الحسن والحسین رضی اللہ عنہما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کان یعوض بها اسماعیل و اسحاق علیہم السلام، کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اسماعیل اور اسحاق کے لیے بھی انہی کلمات کے ساتھ پناہ طلب کرتے تھے. اور وہ کون سے کلمات تھے؟ آپ بھی نوٹ کیجئے، کیونکہ آپ نے بھی اپنی اولادوں اور ان کی اولادوں کو انشاءاللہ انہی کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دینا ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامت من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت، میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ساتھ ہر شیطان، ہر زہر والی چیز اور ہر ملامت کرنے والی آنکھ سے پناہ طلب کرتا ہوں. ہم بچوں کی پناہ کیسے کرتے ہیں؟ ان کو انجیکشن لگوا کے، ان کی انشورنس لے لیتے ہیں، ان کے چیک اپ کروا کے. بچہ پیٹ میں انجیکشن ماں کو لگ رہے ہیں کہ یہ بچے کے پولیو کے انجیکشن ہے، کتنی کیئر کرتے ہیں نا، ان کو فلٹرڈ پانی پلا کے، پیسچرائز فوڈ کھلا کے. لیکن جو جرمز چاروں طرف پھیلے ہیں اس سے نہیں بچاتے. یاد رکھیے کہ یہ دعائیں اپنی زبان پہ رکھا کریں. جتنے فتنے ہیں نا ہمارے ارد گرد، یہ دعائیں اللہ کے حکم سے یہی بچا سکتی ہیں. گیارہواں نقطہ ہے اس میں، اولاد کو کہی جانے والی بات پر خود عمل کرنا. یعنی ایک اچھا باپ کون ہوتا ہے؟ جو باپ بیٹے کو کہے پھر وہ کام خود بھی کرتا ہے، ورنہ وہ بات جو ہے بے اثر ہو جاتی ہے. اس کی بھی تو کوئی دلیل ہونی چاہیے نا، اور وہ دلیل کیا ہے؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. جب رب نے اس کو کہا فرما بردار ہو جا تو فرما بردار ہو گئے. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہ بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا، اس لیے تم بھی ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان. یعنی خود بھی مسلمان تھے اور بیٹوں کے لیے بھی یہی چیز پسند تھی. تو اس سے کیا پتا چلا؟ کہ بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے جب انسان کی عمل کی بات نہیں ہوتی. یہاں تک ہم اس کو اگر ایک باپ ہونے کے روپ میں ابراہیم علیہ السلام کی چیزوں کو دیکھیں کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے ایک باپ ہونے کا حق ادا کیا اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے وہی چیز پسند کی جو اپنے لیے کی. اور آپ دیکھیے کہ یہاں یہ جو بات ہم نے آیت 128 میں دیکھی کہ ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان رکھنا، فرمانبردار رکھنا، اور ہماری اولادوں کو بھی. ہے نا جیسے لگتا ہے کہ اولاد کا غم لگا ہوا ہے. سچے ایمان والے جو ہوتے ہیں نا ان کو اس کا غم نہیں ہوتا کہ مال ہے کہ نہیں، گھر اپنا ہے کہ نہیں، یہ غم ہوتا ہے کہ بچے رب کے بنے کہ نہیں بنے، میرے بنے نہ بنے رب کے بن جائے. کیوں؟ جو رب کا بنے گا نا وہ آپ کا بھی بن جائے گا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، منصب سیکھنے کی بات کی. اس سے بھی ایک عمل کی بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ صرف گھر نہیں بنا دینے، کام کرنے کا طریقہ بھی سیکھنا ہے. ہمارے ہاں بڑی بڑی بلڈنگز بن جاتی ہیں دین کے نام پہ، کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا. طریقہ سیکھنا ہے. وَتُوبَ عَلَيْنَا، اور ہمارے گناہ معاف کر دے. اس سے کیا پتا چلا؟ کہ نیکی کے کام کرتے ہوئے بھی توبہ، کوئی نہ کرے، کوئی بڑا نہ بنے، کچھ نہ کہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. نہیں پتا کہ زندگی کا کوئی ایسا گناہ موجود ہے جو ان ساری چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیتا. اور آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی عاجزی، ربنا تقبل منا، قبول کر لے، اکڑ نہیں رہے، پھل پھول نہیں رہے کہ واہ میں نے گھر بنایا، اپنے نام کی تختی نہیں لگائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی کعبہ بنے، ان کے نام کی تصویر نہیں ہے، اور ہم بانی پاکستان کی تصویر ہر جگہ لگا دیتے ہیں. کیا یہ تصویر پرستی نہیں؟ کیا یہ تعظیم نہیں؟ سوچنے کی بات ہے. اور آپ دیکھیے کہ پھر آخری آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے استاد مانگا، پہلے گھر بنا، امام بنے، پھر اس کے بعد وہاں کام کرنے کا طریقہ سیکھا، ارینا مناس سیکھنا، پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کی بات کی، اور اب کہا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ اپنا رسول بھیج دے ان میں سے. کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں پڑے گا ان پہ، تعلیم دے گا. یعنی آیتوں کی تعلیم، مراد کیا ہے؟ کہ جو باتیں آپ کی ہیں وہ لوگوں کو سکھائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں. یعنی ایک روایت میں یہ تین چیزیں ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور وہ پوری ہوئی. کتنے سال بعد ہوئی؟ 4000 سال بعد. ابراہیم علیہ السلام نے کسی کو مانگا تو وہ 4000 سال میں ملا، لیکن مل گیا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مانگا، صبح کو مانگتے دیکھا اور شام کو عمر بن خطاب مسلمان ہو کے آ گیا. اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن خشام سے طاقت دے دے. اور جب عمر فاروق کو مسلمان ہوتے ہوئے آتا دیکھا تو کسی نے گواہی دی کہ صبح ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے تھے. مقام دیکھیے، فرق دیکھیے. اللہ چاہے تو دیر سے مان لے، خلیل کی دیر سے مان لے، اور چاہے تو کسی کی جلدی مان لے. اور ربنا وابعث فیہم رسولا، ایک ایجنڈا دے دیا، ایک تعلیمی نظام کی اساس ڈال دی، جس نظام سے یہ چار چیزیں نکل گئیں وہ تعلیم نہیں، وہ فن ہے جو آج ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں. صبح سے شام تک سیکھتے ہیں لیکن رب کا نام نہیں، تعلیم کتاب نہیں، تلاوت آیات نہیں، تعلیم حکمت نہیں، اور تزکیہ نفس نہیں. کہاں بھیجا ہم نے اپنی اولادوں کو؟ کیا سکھایا؟ سارے پروگرام میں رب کا نام ہی نہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کتنے سمجھدار باپ ہیں کہ تزکیے کی باتیں کرتے ہیں، تعلیم کی باتیں کرتے ہیں. آج بھی اگر ان چار چیزوں پہ کام ہوا تو مسلمانوں کی حالت بدل سکتی ہے. اللہ کی کتاب کو پڑھنا آ جائے، اس کے معنی آ جائے. یعنی یہ جو بات ہے نا کہ یتلو، تلاوت میں جو بات ہے یتلو علیہم آیاتک، یہ تجوید ہے، لکھ سکتے ہیں آپ اس کے اوپر. یعنی قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ میں آپ کا لفظی ترجمہ اور تفسیر ہے جو اس وقت آپ لوگ کر رہے ہیں. وَالْحِکْمَةَ میں حدیث ہے، کیونکہ حکمت کا لفظ امام شافعی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے آتا ہے. اور وَيُزَكِّيهِمْ کیا ہے؟ تزکیہ، جو آپ کا ہر سبق کے آخر میں ہوتا ہے. ہم نے کیا سیکھا؟ دلوں کو پاک کرنا. تو جب تک انسان ان چار کاموں کو نہیں کرے گا دین نہیں پھیلے گا. جب تک تعلیم کتاب اور حکمت نہیں ہوگی لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا. کتنی پیاری حکمت کی باتیں سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب دیکھیے جو رب سے جوڑتا ہے بندے کو، پھر اللہ اس اولاد کو ماں باپ سے جوڑ دیتا ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ آپ نے فرمایا ناک خاک الود ہو گئی، پھر ناک خاک الود ہو گئی، پھر ناک خاک الود ہو گئی، جیسے ہم کہتے ہیں نا پھر میں اس کا بیڑا تر گیا، کچھ اس طرح کی بات یہ عربی کا محاورہ تھا. لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی کس کی، یعنی آپ اتنا کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس آدمی نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا. یہ ہے کتاب حکمت. حکمت کتنی تھی، کتنا خوبصورت طریقہ تھا آپ کا بات کرنے کا، کیسے لوگوں کو اندر سے کھول کے رکھ لیتے تھے، کتنی حکمت سے بات کرتے تھے، اللہ کو سجاتے تھے. اور یہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی، کہ وہ لوگ تیار کیے کہ جنہوں نے فوراً قبول کر لیا اس کتاب کو. سنینا و اتانا. آج ہم کتاب کا بوجھ تو لاد دیتے ہیں لیکن دل میں نہیں اتارتے. یہ تزکیہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کا محل دل ہے، قلب ہے، ذہن نہیں، سوچنا ہے، سمجھنا ہے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے اللہ تو غالب ہے اور حکمتوں والا. کس چیز پہ غالب ہے؟ جو میں دعائیں مانگ رہا ہوں اس کو پوری کرنے پہ. اور قبول کب کرے گا؟ جب تیری حکمت ہوگی. شکوہ نہیں کیا، بس بات کر کے چل پڑے. یہ تھا رکوع نمبر 15.